अगली आयत देखते हैं इसी रुकू की, आयत नंबर 285। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اور مومن بھی اس پر ایمان لائے، سب ہی اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہاں سے اب سورۃ بقرہ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے کہ جن کو ہم آخری دو آیات کہتے ہیں، اور احادیث جو ملتی ہیں وہ بھی انہی آیات کے بارے میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بارے میں فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں 1877 نمبر حدیث، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے درمیان جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی، تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ جبرائیل نے فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ یعنی اختتام دیکھیے، پروٹوکول دیکھیے ان آیات کے نازل ہونے کا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ یعنی ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے یہ آیات، اور آیت 284 میں جو آخری بات ہم نے دیکھی تھی کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اسی کا جواب ہے اس میں کہ اللہ کی قدرت کہاں ہے؟ آسمانوں میں، انسان کے دل پہ اللہ قادر ہے۔ جب انسان آسمانوں میں قدرت تلاش کرے تو رب کو پالے گا، زمین کے اندر اللہ کے اختیارات کو تلاش کرے تو پالے گا، اپنے نفس کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھے گا کہ رب ان کو جانتا ہے تو رب کی قدرت اس کو معلوم ہوگی۔ پیچھے ہم نے محاسبے کی بات پڑھی، حساب کی بات پڑھی، اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس آیت کو ہم لفظ پر لفظ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں، ایک وہ جن کو آخرت کی فکر میں کسب معاش سے دلچسپی نہیں، یعنی کمانے کی فکر نہیں رہی، دوسرے وہ جو کسب دنیا کی وجہ سے آخرت سے غافل ہیں، بالکل اپوزٹ، دنیا کے اندر اتنے مگن کہ آخرت کی پرواہ نہیں، تیسرے وہ جو دونوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ فائزین، فائز یعنی کامیاب ہونے والے، عابدین یعنی کامیاب عبادت گزار کے درجے والے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ ہالکین، ہلاک ہونے والے ہیں، یعنی پہلے جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، تیسرے جو ہیں وہ مخاطرین یعنی خطرے والے ہیں۔ تو ایسے ہوتی ہے نا خطرہ، مخاطر، خا تو را، خطرے میں کیسے احتیاط نہ ہوئی تو ہلاکت کا خطرہ ہے۔ اور یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں کہ ادھر سے آخرت کما لی، उधर से दुनिया का माली, ये लोग खतरे में है, कोई पता नहीं किस वक्त किस तरफ को उलट जाए। ये तंबीहुल गाफिलीन किताब है, उसके 657 पेज पर रिवायत मौजूद है। तो बात यही है कि अपना मुहासबा करते ही रहना है, इसलिए कोई पता नहीं कि कहाँ कदम लुढ़क जाए और पाँव किसी और ही तरफ फिसल जाए। इन आखिरी दो आयात के बारे में एक और रिवायत तफसीर इब्ने कसीर में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें अर्श के तले के खजाने से दिया गया हूँ, जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। मोहब्बत है ना, अर्श के नीचे से आई है ये आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए, क्या आप इनको पढ़ें। इसी तरह एक और रिवायत है मुस्तद अहमद की उकबा बिन आमिर से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा की इन दो आखिरी आयतों को पढ़ते रहा करो, मैं इन्हें अर्श के खजानों से दिया गया हूँ। इसी तरह इब्ने मर्दविया की एक रिवायत है, हमें लोगों पर तीन फजीलतें दी गई हैं, मैं सूरत बकरा की आखिरी आयतें अर्श के खजाने के नीचे से दिया गया हूँ, जो ना मेरे से पहले किसी को दी गई ना मेरे बाद किसी को दी जाएंगी। इब्ने मर्दविया में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की रिवायत आती है कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख्स आयतुल कुर्सी और सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें पढ़े बगैर सो जाए। ये वो खजाना है जो तुम्हारे नबी अर्श तले के खजाने से दिए गए। आप जानते हैं किसी ऐसे को कि जो इनको पढ़े बगैर सो जाता है? तिर्मिजी में है कि अल्लाह ताला ने आसमानों जमीन के पैदा करने से 2000 बरस पहले एक किताब लिखी, जिसमें से दो आयतें उतार कर सूरत बकरा खत्म की। जिस घर में ये तीन रातों तक पढ़ी जाएगी, शैतान इसके करीब भी नहीं जा सकता। ये मुसदरक हाकिम में भी है और तिर्मिजी की भी एक गरीब सनत है, लेकिन हाकिम की सनत ठीक है। तो बात यह है कि अल्लाह की रहमतों के खजानों में से एक खजाना इस वक्त आपके हाथ में। खुश हो रहे क्या? आपको फीलिंग आ रही है कि मुझे एक खजाना मिल गया? ये जुमला दुनिया में कितनी दफा लोग बोलते हैं, छोटी सी भी चीज मिलती है कहते हैं मुझे तो खजाना मिल गया, लेकिन इस वक्त मालिक कायनात का खजाना। इब्ने मर्दविया में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत बकरा का इख्तिताम और आयतुल कुर्सी पढ़ते तो हंस देते, आप भी हंसी, और फरमाते ये दोनों रहमान के अर्श तले का खजाना है। तो अल्लाह करे कि हम भी इसकी फिर उतनी ही कदर कर सकें जितने अहतमाम से ये हम तक पहुंची है। रात को पढ़ने की रिवायत भी आती है, अबू मसूद बदरी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरत बकरा की दो आयतें आमन रसूल से लेके आखिर तक, चलिए आयत को देखते हैं, आमन रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून। रसूल ईमान ले आया, गौर कीजिएगा, बेहतरीन अंदाज, दूसरों को बात कहने से पहले खुद अमल किया जा रहा है। हम क्या कहते हैं, सारी बातें हमारी दूसरे मान जाएं, हम ना माने, नहीं, रसूल पहले खुद ईमान लाया। बिमा उन्ज़िल इलै, किस चीज पर? जो रब ने नाजिल किया। रसूल के ईमान के साथ ये शर्फ किसको मिला? वल मुमिनून, ईमान वालों को। गौर कीजिएगा, यहाँ ईमान वालों का ईमान रसूल के ईमान के साथ खड़ा कर दिया। फिर क्या फरमाया? कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलि। दूसरी तवज्जो तलब बात क्या है? ईमान की हकीकत, अल्लाह ताला पर, फरिश्तों पर और रसूलों पर ईमान लाना। मोमिनों को रसूलों के साथ कैसा मामला करना चाहिए? इसके लिए फरमाया, ला नुफर्रिकु बैन अहदे मिर रुसुले, हम किसी के बीच में फर्क नहीं करते, बिला तासुब सबकी बातों को मान लेते हैं। رب کے ساتھ تعلق پھر رسولوں کے ساتھ معاملہ اچھا. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. آخری بات آیت کی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا. یہ کال ہے, عمل نہیں بتایا ابھی, صرف کال, اور کال کی قیمت جنت. یہ کال ہی ہوتے ہیں جو جنت کے قابل کرتے ہیں یا جہنم کے. لیکن کس کال کی قیمت جنت ہے؟ سمعنا واطعنا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہماری زبانوں پہ یہ کال ہے بھی کہ نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, دل نہیں مانتا, کبھی کر لیں گے کبھی نہیں کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی بات کہتے ہیں وقالو, یہ ایک شخص کی آواز نہیں, یہ سب کی بات تھی. ہر اس شخص کی بات ہے جو دل کے اندر کی گھٹن کو نکال دے گا, پھر اس کا دل بولے گا کہ میرے رب جو تو نے کہا میں اس کو مان لوں گا. دلوں کو منوانا ہے. جب اللہ کا دین دل میں آتا ہے تو کوئی راستے کی رکاوٹ رکاوٹ نہیں رہتی. صحابہ کرام کے دلوں میں اترا تھا. سمعنا و اطعنا کہنا آسان ہو گیا, ہمارے دلوں سے نہیں نکلتا. لیکن جب اپنی واپسی یاد آتی ہے تو پھر فکر لگ جاتی ہے. غفرانک ربنا و الیک المصیر. اے اللہ تیری بخشش, یہ نہیں کہہ رہے اغفر غفر, اللہ بخش دے, یہ اغفر لی. غفران مصدر ہے یہ, تیری بخشش. جیسے بہت پیاس لگی ہو نا تو کوئی کہ پانی پانی پانی, کھانا کھانا. ایک ہوتا نا کھانا دو, پانی دینا, فرق ہے نا. غفران کا تاثیر پیدا کی جا رہی ہے. جتنے لفظ تھوڑے ہوتے ہیں نا اتنی بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے عربی میں. شدت ہو رہی ہے, جیسے کوئی کہ شیر آیا اور کوئی صرف یہ کہتے شیر شیر. بے بسی کا احساس ہے. جیسے یہ ایوب علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک, وہاں سبحانک تھا, یہاں غفرانک, تیری بخشش. یہی ہے اصل میں وہ جذبہ جو رب کے بند دروازوں کو بھی کھلوا لیتا ہے کہ آؤ میرا بندہ مانگنے آیا ہے, اس کو محروم نہ کرنا. آمنا سورت کا اختتام ہے. پہلا لفظ للہ, دوسری آیت آمنا سے شروع ہوئی, اور تیسری آپ دیکھیں گے لا یکلف اللہ سے. کیا بنوانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے؟ کہ حکموں کو سن کے وہ تمہارے ذہنوں سے پھسل نہ جائیں, ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو. یہ سورت بقرہ تمہارے اندر آنا چاہتی ہے, اس کے عمل تمہاری زندگی میں آنا چاہتے ہیں. تم اس کو عقل کی چوٹی پہ نہ رکھو. عقل تو جھکنے نہیں دیتی, ذہن جھکنے نہیں دیتا, لیکن تم اپنے دل کو جھکا لو, اپنے شعور سے خود کو رب کے حوالے کر دو. اور شعور کیسے رب کے سامنے کیا جاتا ہے؟ کہ انسان ہر دکھ سکھ خوشی غمی کہیں بھی ہو نا, لیکن رب کے آگے جھکا رہے, رب سے باتیں کرنے کو اس کا دل چاہے. جب یہ کیفیت آنے لگتی ہے نا تو پھر ایمان اندر آتا ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کی فقہی تعریفیں تو بہت ہیں اور بہت جگہ آپ لکھیں گے, لیکن یہاں چھوٹی سی تعریف ہے اس کی. اپنے ذہن, اپنی سوچ اور اپنی فکر کو رب کے حوالے کرنا, یہ ہے ایمان. حوالگی, اپنی مرضی سے سوچنا چھوڑ کر اللہ کی مرضی سے سوچنا شروع کر دینا. اپنی سوچ اور اپنے عمل کو اللہ کے سپرد کر دینا. چلے اب اس تعریف کو سننے کے بعد سر اپنے آپ سے پوچھ لیں, کیا میں ایمان لا چکی ہوں؟ ہوں ایمان والی؟ اگر یہ حوالگی نہ ملے نا تو کوئی بات نہیں, دیر نہیں ہوئی. اور تھوڑا سا اپنے اندر جذبات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے. اس ایمان کی مٹھاس اور اس کی ٹھنڈک آپ चखने लगेंगे। अब देखिए कि ये दुनिया फिसलने वाला रास्ता है। इंसान जगह जगह फिसलता है, अटक जाता है, इधर से उधर, उधर से निकलता है उधर, बचता है, चाहता है मैं रब का बन जाऊं, बस आज के बाद सारे के सारी रब की। आज के बाद बस मैंने नहीं किसी की माननी, चंद घंटे नहीं गुजरे होते किसी की कॉल आ जाती है जो रब की कॉल के आगे हमें ठहरने नहीं देती, और नतीजा क्या होता है, हम उधर चल पड़ते हैं। जब आपके अंदर सच्चा ईमान आएगा, जब आप ईमान की खलावत को महसूस करेंगे, आपके अंदर फूल खिलेंगे, आपके अंदर ठंडक आएगी, ऐसे लगेगा जैसे तपती रेत पर ठंडी ठंडी फुहार बरस रही है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आग बुझ गई, अंदर की आग बुझेगी, वसवसों की भड़काई हुई आग, शैतान के किए हुए वार सारे जाया हो जाएंगे, और आप कह देंगे मैं अपने रब की बात मानने को तैयार हूं। आमन और रसूल, रसूलों का ईमान कैसा होता है, एक रोल मॉडल है ना हम सबके लिए। तो रसूलों का ईमान अल्लाह ताला पर, अल्लाह के कलाम को मानने की सूरत में होता है। इन पर अल्लाह का कलाम नाजिल होता है, वो बराह रास्त वही कबूल करते हैं, इसलिए इन्हें वही का यकीन होता है। वही इनके दिल पर नाजिल होती है, वही भेजने वाले के साथ बगैर किसी वास्ते के ताल्लुक होता है, और इनका बराह रास्त रब की जात पर ईमान होता है। यहाँ अल्लाह ताला ने रसूल के ईमान के साथ अहले ईमान के ईमान को मिला दिया, ये बता दिया कि रसूल के ईमान और एक आम इंसान के ईमान की हकीकत और कैफियत में जमीन और आसमान का फर्क है। दो मुख्तलिफ चीजें थी, लेकिन इंसानों में कुछ इंसान ऐसे होते हैं, अल्लाह आपको और मुझे उनमें कर दे। कौन से? कि जिनके ईमान को अल्लाह रसूलों के ईमान के साथ मिला देता है, ये शर्फ के लिए इजाफत बराए तशरीफ, अल्लाह इज्जत दे रहा है आपको। अगर रसूलों वाली जिंदगी आ गई, वही इताअत वही सबमिशन आ गई, तो फिर रसूलों के साथ भी ईमान ऐसा ही होगा इंसानों का अल्लाह ताला के साथ जैसे रसूलों का होता है। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह पर ईमान का मफहूम क्या है? बस ये एक लफ्ज है? नहीं, ये एक जज्बा है, ये एक सोच है, अपने सारे मामले रब के सपुर्द करने का जज्बा, उसकी गुलामी करने का इकरार है, उसके माबूद होने का इकरार है। इंसान जब अल्लाह पर ईमान लाता है ना, तो फिर अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह को हुकूमत करने का हक दे देता है। आपने दिया हुआ है? पूछे अपने आप से। फिर जब इंसान अल्लाह पर ईमान लाता है ना, तो वो रब की निगेबानी में आ जाता है, उसको फिक्र नहीं रहता, फिर उसको अपने रिस्क का फिक्र नहीं होता, नफा देने वाला और नुकसान से बचाने वाला वो रब की जात ही होती है, कोई और नहीं होता। जब सच्चा और हकीकी ईमान अंदर आता है ना, तो फिर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होता है, इताअत और बंदगी का। फिर इंसान किसी को शरीक नहीं करता उसके अंदर, और जब अल्लाह पर ईमान आ जाता है ना, तो फिर इंसान उसकी शरीयत को अपने ऊपर नाफिज करने की कोशिश करता है। एक और सवाल पैदा होता है कि अल्लाह पर ईमान लाने वाले की जिंदगी कैसी होती है? तो याद रखिएगा कि इंसान एक अल्लाह के सिवा हर बंधन से आजाद हो जाता है। फिर अल्लाह की शरीयत के सिवा हर तरह की पाबंदियों से आजाद हो जाता है, अल्लाह के सिवा दूसरे इंसानों की गुलामी से आजाद हो जाता है। फिर इसी तरह फरमाया फरिश्तों पर ईमान लाता है, इसके क्या असरात आते हैं इंसान की जिंदगी पर? कायनात के बारे में इंसानी शऊर को वसत मिलती है, इंसान के अंदर ये शऊर पैदा होता है कि इस कायनात में इर्द गिर्द फैले हुए बहुत से ऐसे मोमिन हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन वो उसके दोस्त हैं और उनको फरिश्ते कहते हैं। फिर इंसान को ये एहसास होता है कि फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फार करते हैं, फिर नेकियों के काम में वो हैरान होता है, ये कहाँ से मदद आ गई, ये किसने कर दिया काम, तो उसको मालूम होता है कि अल्लाह के फरिश्ते उसके इस काम के अंदर उसके मावेन हैं। फिर इंसान को ये यकीन आ जाता है कि ये कायनात का निजाम एक जिंदा निजाम है, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से इसको चलवा रहा है। फिर जब किताबों पर ईमान आता है तो पता चल जाता है कि ये किताबें सिर्फ चूमने के लिए नहीं आई, इंसानों की हिदायत के लिए उतरी। और जब इंसान रसूलों पर ईमान लाता है ना, तो फिर उनको अपने लिए एक रोल मॉडल मुंतखब कर लेता है कि बस मुझे भी ऐसा बनना है। फिर वो ये नहीं कहता हाँ ये तो रसूल थे, नहीं, वो भी वैसे ही बनना चाहता है जैसा वो बन के गए, क्योंकि रसूल उस सवाए हसना होता है उसकी जात में। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर इंसान वाकई आगे से आगे जाता है और फिर अल्लाह ताला इंसान को चुन लेता है। आज हुआ क्या, आज हमारी उम्मत से रसूलों का विरसा मिट गया। रसूल हिदायत का पैगाम लेके आए थे, रोशनियों का सफर दे के गए थे, यकीन का सरमाया देकर गए थे, अल्लाह की रजा कैसे मिलती है वैसे जीना सिखा के गए थे, और रसूलों का विरसा उनका छोड़ा हुआ इल्म था। लेकिन आज उम्मते मुस्लिमा से रसूलों का सरमाया लुट गया। नतीजा क्या हुआ कि आज शक व शुभात में मुबतला है, आज उम्मत तारीकियों में डूबी हुई, आज उम्मत रंजो गम का शिकार, बदबख्ती और परेशानी से आजिज आई हुई। कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, कहाँ कदम रखें और कहाँ जाएगा कदम, कदम कहीं रखते हैं वो पड़ता कहीं और है। ऐसे लोग जब ये बात कहते हैं कि आमन और रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, तो बात यह है कि सूरत बकरा के आगाज में युमिनून बिल गैब कह के ईमान वाले के ईमान की बात की, तो सूरत बकरा के आखिर में उसी ईमान बिल गैब की तफसीलात दे दी गई। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही कह के, तो गोया के ये ईमान मुफस्सल है, तफसीलात बयान की गई कि ऐसा इंसान जब अपने अंदर ये चीजें देखता है तो फिर उसकी जुबान पे एक ही जुमला आता है, और वो क्या है, कालू समेना व अतवाना। एतात से मुराद अमल की हवालगी है, बात सुनी अब अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से मनवाएंगे रब को, करके दिखाएंगे कर सकते हैं रब, हम सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं, हम सिर्फ बातें करने वाले लोग नहीं, हम मानेंगे बस तू एक काम कर दे, हमारे पिछले गुनाह माफ कर दे। आज से हमने अपने आप को बदलने का इरादा कर लिया, तब्दीली का सफर शुरू हो चुका है। अंदर तो पहले से बदलने शुरू हो गए, अब लोगों की निगाहों में भी बदलेंगे, लेकिन तो एक काम कर दे, हमारी रुकावटें दूर कर दे, हमारे गिल्ड दूर कर दे। वो क्या है, पिछली जिंदगी के गुनाह, पिछली जिंदगी की गलतियां, नाफरमानियां। तो इंसान चीख के रो के कहता है गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, क्योंकि इंसान को पता है कि रब उसके गुनाहों को माफ कर सकता है, वो इल्तजा करता है, वो उसकी गलतियों को माफ करता है। लेकिन याद रखिए कि इंसान माफी का तलबगार कब होता है ये भी मालूम होना चाहिए। हर एक को तौफीक नहीं मिलती माफी मांगने की, माफी मांगना तो दूर की बात है, गुनाह को गुनाह कहने की भी तौफीक नहीं मिलती कुछ लोगों को। ये अल्लाह की तरफ से इंतकाम होता है कि जब बंदा गुनाह को गुनाह ना कहे बल्कि उसको नेकियां समझने लगे। तो याद रखिए कि कुछ कैफियत होती हैं जब इंसान माफी की तलब करता है, वो कौन सी है? उसकी पहली चीज होती है जब इंसान अल्लाह की बात सुनता है। आप सुनते हैं ना कलाम में अल्लाह की बातें, तभी दिल में ख्याल आता है ना आप गुनाहों की माफी मांग ले, ये पहली सीढ़ी है। फिर इसके बाद जब फिर अल्लाह की इताअत करता है, आगे से आगे जाते हैं ना तो और गुनाह याद आते हैं। मत सोचिए कि नेकियां करेंगे तो बड़ी मुतमईन जिंदगी करेंगे कि अच्छा अब तो कोई गुनाह ही नहीं, उतना कॉन्शियसनेस आने लगता है और गुनाह चुभते हैं। फिर इंसान जब अल्लाह के सामने मुकम्मल सरेंडर कर देता है, इसी तरह इंसान माफी कब मांगता है जब उसे ये यकीन आ जाता है अल्लाह ताला की तरफ लौटना। कब तक बचूंगी, कब तक उससे मुंह छुपाऊंगी। और जब इंसान को इस बात का यकीन आता है ना कि हर मामले की जवाबदेही रब के सामने करनी है, जब इंसान को ये यकीन आता है कि अल्लाह का फैसला अटल होगा, कोई जाए पनाह ना होगी, जब इंसान को ये यकीन आता है कि अल्लाह के मुकाबले में कोई कुव्वत बचाने वाली नहीं, और जब इंसान को ये यकीन आता है कि अल्लाह के फैसले में सिर्फ इसकी मगफरत और रहमत ही उसे बचा सकती है, फिर वो रोता है, गुफरानका रब्बना, माफ कर दे मेरे मालिक। और आखिर में वह इलैकल मसीर, आना तो तेरी ही तरफ है। ये एक जुमला इंसान को अपनी वापसी याद दिलाता है। इसके असरात मुरतब होते हैं। ये जुमला जुबान की नोक पे नहीं रहता, अमल में ढलता है। फिर इंसान अल्लाह का मती और फरमा बरदार हो जाता है। जिसको ये याद आता है ना जुमला, फिर वो अल्लाह के रास्ते ढूंढने लगता है, नेकियों के रास्ते तलाश करने लगता है। आप हैं इन लोगों में? आ गया यकीन इस बात का कि वह इलैकल मसीर। हाईलाइट करें जरा इस हिस्से को और पूछें अपने आप से, क्या मुझे इस बात का यकीन है? अगर है तो फिर मेरी जिंदगी में इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? क्या इस दुनिया में मुशक्कत मिले या राहत मिले, फायदा हो या नुकसान, खो रही हूं या पा रही हूं, मुझे इस बात का यकीन है कि हर चीज की जजा या सजा कल मिलेगी। मुझे वहां के इम्तिहान में कामयाब होना है। जब इस बात का यकीन आता है ना तो इंसान का अज़्म पुख्ता होने लगता है। फिर वो हक के रास्ते से नहीं हटता, चाहे सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए। आपने देखा कि इस्लामी अकीदा इंसान को क्या देता है? ये अकीदा एक जामिद चीज नहीं है। इंसान एक एतराफ करता है। ये बहसियत इंसान एक एतराफ है कि अल्लाह ने उसे हैवानात से और दूसरी मखलूकात से बुलंद मकाम दिया, इसे फरिश्तों और शैतानों से भी अलग मुकाम दे दिया। ये अकीदा इंसान के अंदर फिर ऐसी आदत डालता है कि वो अपने रुझानात को, अपने मेलानात को, अपने दिल के ख्यालात को भी परखने लगता है, ठीक जा रही हूं कि नहीं। फिर जब ये अंदर सोच आती है ना तो इंसान के फराइज और उसकी सलाहियतों और ताकत के दरमियान बेहतरीन तवाजुन कायम होता है, और यह अकीदा इंसान के जिस्मानी तकाजों को पूरा करता है, अकल के तकाजों को पूरा करता है। ईमान पुख्ता होता है ना तो रूहानियत अंदर भी दुनिया बात होती है, एक नया जहान आता है जिंदगी में। इस वक्त तफसीलात का वक्त नहीं है, वरना अगर एक एक लफ्ज पे हम बात करें तो देख सकते हैं कि ये चीजें इंसान के अंदर कैसी खूबियां पैदा करती हैं। आज ऐसे ईमान वालों की जरूरत है, आज इसी ईमान की कमी है जो इंसान से हर तरह की पाबंदियों से उसको आजाद कर दे। जब इंसान अल्लाह तआला पर ईमान लाता है ना तो उसको समझ आने लगती है कि बस उसी के साथ जुड़ूंगा तो काम बनेगा। फिर इंसान की जिंदगी का रुख बदल जाता है, वो एक मुख्तलिफ इंसान बन जाता है, अल्लाह के सिवा हर बंधन से आजाद, अल्लाह की शरीयत के सिवा हर तरह की पाबंदियों से आजाद। फिर बेड़ियां उतर जाती हैं, तौक उतर जाते हैं, जंजीरें कट जाती हैं, हथकड़ियां कट जाती हैं। दुनिया में रहते हुए आप देखें कि इंसान बंधा हुआ है ना, जंजीरों में, हथकड़ियों में, बेड़ियों में, एक कैदी है इंसान, कहीं लोगों का कैदी, कहीं हुकूमतों का कैदी, कहीं नफ्स का कैदी, कहीं ख्वाहिशात का कैदी। अल्लाह के सिवा हर बंधन से आजादी का नाम है आमन रसूल। ईमान लाना छोटी तब्दीली नहीं है, एक निकाह पढ़ने से औरत की जिंदगी में तब्दीली आती है ना, कितनी बड़ी लगती है, एक टर्निंग पॉइंट होता है उसकी जिंदगी का, लेकिन उससे कई गुना बड़ा टर्निंग पॉइंट है जब शौरी ईमान आता है। ये अल्लाह और बंदे के बीच में एक बंधन है, अब मैं आपकी मानूंगी, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, अब मैं आपकी ख्वाहिशात की तकमील करूंगी। वो सारे जुमले जो इंसानों के लिए बोलते हैं ना, फिर वो बंदा रब के लिए बोलने लगता है। फिर इस रास्ते में पाबंदियां माँ बाप लगाए, शौहर लगाए, रिश्तेदार लगाए, या हुकूमत या मुआशरे, फिर वो पाबंदी पाबंदी नहीं लगती। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हमने तो ये लज्जत पाई नहीं, हमने तो ये टेस्ट लिया ही नहीं, इसीलिए तो इधर उधर भागते हैं। वरना ये कैसे हो सकता है कि किसी को ईमान का जायका आ जाए, ईमान की लज्जत मिल जाए, और फिर वो इधर से उधर मुंह रखे, फिर उसको बात समझ ना आए, फिर उसकी तबीयत एक जगह न रहे, फिर वो मचल मचल जाए, कभी इधर कभी उधर, कभी एक कान से कभी दूसरे कान से सुने। नहीं, ये मोहब्बत इंसान को फोकस कर देती है, उसको अपना मकाम समझ में आने लगता है कि बस मेरे मालिक, अब मैं तेरे साथ जुड़ गई। हातिम है, किसी ने उनसे पूछा कि आपने अमल की बुनियाद किस चीज को बनाया? कहने लगे, चार चीजों को मैंने अपने अमल की बुनियाद बनाया। फायदे की खातिर आप भी नोट कीजिए। एक ये कि मेरा रिस्क मुकर्रर है, जो मेरे सिवा किसी को मिल नहीं सकता, जैसा कि किसी दूसरे का रिस्क मुझे नहीं मिलता। मैंने इस बात पर खूब यकीन कर लिया, हो गए ना मुतमइन? और दूसरी चीज, मेरे जिम्मे कुछ फराइज हैं, जो मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता, लिहाजा मैं इनकी अदायगी में मशगूल हूं, यानी अपने फर्ज मैंने ही पूरे करने हैं, लिहाजा मैं कर लेता हूं। और तीसरा ये कि मेरा यकीन है कि मेरा रब हर वक्त मुझे देख रहा है, लिहाजा मैं इससे हया रखता हूं। जिसको यकीन आ जाए रब देख रहा है, फिर वो इधर उधर थोड़ी देखेगा। और चौथी चीज बड़ी अहम है, मैं जानता हूं कि मेरे पास एक मुद्दत है जो चली जा रही है, लिहाजा मैं इससे पहले कुछ कर लेना चाहता हूं। तंबीहुल गाफिलीन 658 पेज। क्या आपने भी इन चार बुनियादों पे अपने अमल को इस्तवार किया, या फिर रिस्क की फिक्र में इधर से उधर ही भागते जाते हैं सारा दिन, दुनिया के अंदर अपनी सलाहियतों को खपाते जाते हैं? अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम करूं, वक्त लगाऊं, सलाहियतें लगाऊं, मेहनत करूं? नहीं, ये मुश्किल है। फिर वो मुश्किल नहीं रहता। अब देखेंगे कि इस्लाम एक लाइफस्टाइल तब्दील करवा देता है, अल्लाह से मोहब्बत का यकीन जिंदगी बदल देता है, तरजीहात नीचे चली जाती हैं, और जो चीजें पसे पुश डाली थी वो ऊपर आ जाती हैं। बात सिर्फ ये है कि यकीन आ जाए, हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर लें, रब देख रहा है इसका यकीन दिला लें। इस मुद्दत, इस गुजरती हुई जिंदगी, इस पिघलती हुई बर्फ को इंसान जामित कर ले। न जाने कौन सा लम्हा आखिरी हो, कौन सा वक्त आखिरी हो, और एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला से फिर मोहब्बत करते करते बंदा उस मुकाम पे पहुंच जाता है कि हदीस कुदसी में अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, बंदा बराबर नफिल इबादात के जरिए से मेरे करीब होने की कोशिश में लगा रहता है, हत्ता कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं इसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं इसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। ये सही रिवायत है। अल्लाह पर ईमान की इंतहा क्या है कि जहां जाके बंदे और रब का इरादा एक हो जाए। नोट कर ले इस जुमले को। ईमान की पीक क्या है कि बंदे और रब का इरादा एक हो जाए। ये कोई तसव्वुफ नहीं है कि खुदा न खास्ता बंदा और रब एक हो जाए। ये हलूल का नजरिया नहीं है जो लोगों ने बनाया इन अहादीस से, बल्कि इरादे का मिलना है। रब क्या चाहता है? मेरे और तुम्हारे इरादे मिल जाए। तुम उन्हीं कामों के इरादे करो जो मैं चाहता हूँ। और जब इरादा मिल जाता है ना, तो आपको पता है क्या कैफियत आती है? फिर रब बंदे की तकदीर नहीं बनाता और बंदा मजबूर होके उसको नहीं सहता, बल्कि रब खुद ही से खुद उससे पूछता है कि तू बता तू क्या चाहता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दूसरों की किस्मतों के फैसले मैं कर रहा हूं, तू बता तुझे जन्नत का कौन सा मुकाम चाहिए, तू क्या लेना चाहता है। जैसे आप किसी अपने बहुत प्यारे को कहते हैं, सबको तो मैंने गिफ्ट दे दिए लेकिन आप बताएं आपको क्या चाहिए। ये कैफियत कब आती है, जब बंदा रब की रजा के लिए अपने आप को झुका देता है, समय ना वात आना। और ये अपने आप को मार के आती है, जब इताअत आएगी तो रब देगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहिए, के दाना खाक में मिलकर कुलो गुलजार होता है। ये अपनी अना को तोड़ना ही तो बात है, अपने स्टेटस को छोड़ना ही तो बात है, और क्या मुश्किल है रास्ते की। अपने आप को मिटाने से नए रास्ते खुलते हैं, नई मंजिलें नजर आती हैं। जैसे बीज मिटता है तो जमीन को हरियाली देता है, इसी तरह हम अपनी हस्तियों को मिटाएंगे, अपनी इनफरादी जिंदगियों के खौल से निकल के अल्लाह के दीन के लिए काम करेंगे तो दुनिया में फल फूल आएंगे, सब्जे आएंगे। हम देखे ना देखे उन बहारों को, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा डाल के जाएंगे अपना इंशा अल्लाह ताला। फूल ना भी खिल सके, कुछ कांटे तो चुन लेंगे, आने वाली नस्लों के हाथ पांव जख्मी होने से तो बचा लेंगे। इसलिए सूरत के अख्तिताम पे अपने लिए दुआ कीजिए, नियत कीजिए, इरादा कीजिए कि समय ना तो हो गया, अब बताना करना है। नबियों के मिशन पे हमने भी चलना है, ख्वाहिशात अल्लाह के तरफ मुंतकिल करनी है। बल्कि आज के इस लेसन में से थीम पॉइंट नोट कर लें भी, अपने इरादे को रब के इरादे से मिलाना है। और सहाबे कराम इसी तरह मिटे थे। वो क्यों कहते थे, अल्लाह के नबी दिल चाहता है मैदाने जंग में जाऊं, शहीद हो जाऊं, मेरी लाश का मसला किया जाए, मेरे नाक मेरे कान अल्लाह की खातिर काटे जाए, मेरा वजूद पहचाना ना जाए, मेरी पहचान खत्म हो जाए। ये जज्बे कहाँ से आते हैं। जब लिल्लाहियत की पहचान आ जाती है, फिर जिस्म कटता है तो कटे, जर्रे जर्रे से जिस्म का एक एक कतरा टपक जाए तो इंसान कहता है मैं बच गया, फौज तो भी रब भी काबा। लोग कहते हैं ये मर गया, ये मिट गया, ये खत्म हो गया, रब कहता है कि ये बच गया, ये मेरे काम में लग गया। फिर ऐसा ही ईमान इनकलाब पैदा करता है, इसी ईमान से जिंदगियां बदलती हैं, इसी से कुछ करने का जज्बा आता है, और ऐसे ही ईमान फिर दुनिया में जन्नतों की सैरें करवाते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। वो लोग जिन्होंने रब को एक कहा फिर डट गए, सिर्फ समेना नहीं बल्कि अताना भी है। ऐसे लोगों पे फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं खौफ ना खाओ और गम ना करो, वाबशिरू बिल जन्नत लती कुंतुम तूअदून, और उस जन्नत की खुशखबरियां दे दो जिनके तुमसे वादे थे। कभी गौर किया है आपने, एक जन्नत की कॉल है, इस दुनिया की जिंदगी को जन्नत बनाने की कॉल है, लेकिन मेहनत हमको करनी है। हम करेंगे तो बात बनेगी, हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो फौरन उग जाती हैं, कुछ चीजें कुछ को ज्यादा देर लगती है। जब इंसान अल्लाह की बात को मान जाता है ना, तो उसके अंदर खुशी के फवारे फूटते हैं, जैसे जमीन से कभी पानी फूटता देखा होगा। कभी कभी लावे भी फटते हैं, कभी कभी पहाड़ जैसे अपनी जगह से हिल जाते हैं, इसी तरह इंसान के अंदर टूट फूट होती है। अकीदा जो होता है ना, ये पहाड़ की तरह होता है, इस तरह इंसान के अंदर ठुक जाए, जम जाए, फिर इंसान हमेशा उससे फायदे लेता है। इसी यकीन की वजह से फिर आसानियां पैदा होती हैं, फिर अमल करना आसान होता है, आज हम किताब तो पढ़ते हैं अकीदे की, अंदर ईमान नहीं आता। आमना बिल्लाही व मलाइकती व कुतुबी व रसुली, छोटे बच्चों के कायदों में लिखा होता है। नुरानी कायदे में ईमान मुजमल, इमाजन मुफस्सल और हिफ्स कराया जाता है, रटा जाता है, मखारज के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन अंदर के तारों को नहीं छेड़ता। मुझे ऐसे लग रहा है ये बिल्ला मलाइका कुतुबी रुस ये कीले हैं, ये नेल्स हैं जो अंदर ठुक रही हैं इंसान के, और फिर इंसान जम जाता है अल्लाह के रास्ते में। फिर इंसान अपने मामलात ऐसे इधर उधर नहीं फेंकता, फिर वो रसूलों के अंदर एक कमी बेशी नहीं कर देता, फिर वो रसूलों में कमी बेशी करके एक का मुकाम इतना बढ़ा के उसको जीसस गॉड नहीं करता, और कहीं अल्लाह और उसके रसूल को एक मेयार पे नहीं खड़ा कर देता, बल्कि वह रसूली रसूलों को वैसे ही मानता है जैसे मानना होता है। क्योंकि रसूल अल्लाह की तरफ से मिले हुए विरसे के मुहाफिज होते हैं, एक सरमाया मिलता है कौमों को रसूलों के जरिए, जो हिदायत और नूर का सरमाया होता है, यकीन का सरमाया, अल्लाह की रजा का सरमाया, ये इल्म का सरमाया होता है। फिर जब इंसान इसको पा लेते हैं तो फिर बात बदल जाती है। अभी मैंने बात की थी ना कि आज हमने रसूलों के विरसे को लुटा दिया, खोए हुए हैं। मुझे अल्लामा इकबाल के कुछ अशआर याद आ रहे हैं, है मुश्किल लेकिन कोशिश करूंगी आपके सामने इनको वाजे कर दूं। तो अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की हालत पे कहा था, वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की, आबा कहते हैं बाप दादाओं, इन्हें देखें जो यूरोप में, तो दिल होता है सी पारा, तुझे आबा से अपने कोई नस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सहारा, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो तबाही बर्बादी हलाकत और मगलूबियत का फैसला हुआ, वो क्यों हुआ मुसलमानों के साथ, कि उस मीरास को छोड़ दिया जो रसूलों से मिली थी। आज मुसलमानों की किताबें यूरोप की लाइब्रेरीज में सजी हुई है, सी पारा, यहीं से है ये लफ्ज सपारा, 30 टुकड़े दिल के होते हैं। कहते हैं तुझे अपने बाप दादा से क्या निस्बत हो सकती है, तू गुफ्तार यानी तू सिर्फ बातें करता है, वो किरदार हालांकि वो किरदार थे, समय ना बात आना, तू साबित वो सैयारा, तुम जम गए, तुम एक जगह रह गए, तुम्हें अपनी दुनिया चाहिए, और वो मूव करते थे, उनको अल्लाह के दीन के लिए गर्दिश करनी थी, उन्होंने एक एक कोने पे अल्लाह के दीन की मोहर सब्त करनी थी, उनकी जिंदगी में हरकत थी, तुम जम के रह गए अपनी दुनिया के साथ। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, वो मीरास वो विरसा जो पाया था बड़ों से हमने गंवा दिया, रब ने क्या किया, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा, आसमान की बुलंदियों और रफतों से गिर के जमीन बोस हो गए। यही होता है जब कोई कौम नहीं मानती अल्लाह तआला की बातों को।